شاید یک بار گفته باشم یادم نیست، اشاره میکنم در کتاب اعمالی شیخ مفید نقل شده، یه بنده خدای زمان پیغمبری از انبیای گذشته امام صادق فرمودن اومد ادعای نبوت کرد، مریدای پیدا شدن و دینی درست کرد و پیروانی برای خودش، بعد پشیمان شد. یه روز مریداشو خواست که من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم. والله مریدا گفتن آقا داره ما رو امتحان میکنه، نه خیر، ما ثابت قدم و ایمانمون راسخه، ما دست بر نمیداریم. هر چی کردید اینا بر نمیگرده. رفت توی بیابانی زنجیری به گردن شروع کرد ناله زدن، خدایا من مردم رو فریفتم، دین رو لوس کردم، دین جعلی به خورد مردم دادم، منو بیامرز. امام صادق فرمودن خدا به پیغمبر زمان وحی فرستاد، برو به این بنده بگو اگر اونقدر ناله بزنی که بند از بندت جدا بشه توبه تو را نخواهم پذیرفت، مگر اون که تمام کسانی رو که منحرف کرده ای هدایت کنی، و اگر منحرف شده اند و مرده اند زنده کنی و هدایتشون کنی. مگر گمراهی مردم شوخیه؟ مگر زلالت شوخیه؟ مگر حق رو لوس کردن شوخیه؟ لذا یکی از بزرگترین بلاها این است که اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. مثلا گاهی انسان تو زندگی های خانوادگی میبینه، گاهی درد دلایی من از رفقا اعم از آقایون یا خانوم ها میان درد دل میکنن شنیدم، میبینیم به نام خانواده مذهبی، به نام خانواده متدین، به نام خانواده متشرع، خدا میداند اون گونه که نقل میکنن اگر اون گونه در این خانواده ها اعمال شود، چیزی که در اون خانواده وجود ندارد شرعه. آقا مبنای زندگی با گذشت باید باشه، مبنای زندگی با عاطفه باید باشه، مبنای گذشت با ایثار، زندگی با ایثار باید باشه، مبنای زندگی همدردی و همدلی باید باشه. چرا امیرالمؤمنین شب عروسی فاطمه زهرا وقتی پیغمبر وارد شدن دست فاطمه رو در دست علی گذاشتن، خواستن این ازدواج میمون دو برجسته عالم رو آغاز کنن، فاطمه زهرا عرض کرد یا رسول الله تکالیف ما رو مشخص کن. پیغمبر فرمود علی جان کار بیرون منزل با شما، فاطمه جان کار داخل منزل با شما. کار داخل منزل یکیش چیه؟ آسیاب دستی. که آسیاب دستی میدونید چقدر زحمت داشته. چرا فاطمه زهرا عرض نکرد یا رسول الله یا ابتا کار بر زنها در محیط زندگی که واجب نیست؟ فاطمه مسئله دان نبود؟ چی میگه؟ زندگی بر مبنای گذشته. لذا وقتی هم که داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، نگاهی به چشمان امیرالمؤمنین انداخت، علی جون از من راضی هستی که دارم از دنیا میروم؟ علی فرمود تو که در خانه من جز در راه خدا پوشیدن کاری نکرده ای. اگر اونا الگوهای ما هستن، خواهر من، برادر من، مبادا زندگی های ما ادای زندگی مذهبی در آورده باشد. اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. ما داریم منکر به جا میآوریم، بعد میگیم زندگی ایدئال اسلامی ما داریم، و فردای قیامت امام زمان پیغمبر یقه ما رو بگیره، شمایی که دم از دین میزدی زندگی دینی بود؟ این شوخی نیست. لذا الله یستهزئ بهم، یعنی خدا سنت گذاشته اگه خواستی کلک بزنی دین خدا رو بازیچه بگیری، بخوای مؤمنین رو مسخره کنی، خدا رسوات میکنه و رو میکنه. یعنی این اثرش رو به خودت بر میگردونه. خاصیت پژواک یه بار عرض کردم، بنده پای دیواری کوبی بیستم داد بزنم بر میگرده صدا به خود من میخوره. این قانون خداست که با دین خدا بازی نکنید، با اولیای الهی بازی نکنید، با حقایق زرنگی بازی در نیارید. گاهی دیده شده میرن سوال رو از فقها بپرسن، اونقدر میپیچونن یه جوری جواب بگیرن که باب میل خودشون باشه. من بودم در محضر یکی از مراجع، یه بنده خدای سوالی داشت، دو سه بار که سوال پرسید اون مرجع عصبانی شد، آقا جون جواب تو دادم، دست بردار از سرم، میخوای یه جوری یه سوال بپیچونی که از من یه جواب در بیاری؟ آقا زرنگی با دین نکنید، کلک با دین نزنی، هی دنبال کلا شرعی نگردیم. آقا نمیشه بعد اینجاش اینجوری کرد، اونجا رو حالا اینجوری کنیم. این معلومه که من منافقانه میخوام. دین صاف، ثابت، مشخص، با صفا، با صداقت، سالم برای خدا باش، به خود خدا، خدا برات هست. لذا منافقین همیشه رسوا شدن، منافقین همیشه کلا سر خودشون رفته، منافقین همیشه ضرر رو خودشون متوجه شدن، چه در دنیا چه در آخرت. الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو مسخره میکنه. و یمدهم فی طغیانهم، اینا رو برای اون طغیانشون زمینه رو براشون فراهم میکنه، آماده میکنه که بیفتن تو طغیان. خدا فراهم میکنه، بله، چون خودشون میخوان، خودشون دارن با خدا بازی میکنن. خدا میگه حالا با من بازی کردی راحتون میکنم، راحتون کردی اون چنان سر میخورید. به قول یکی از بزرگان، برادرم دنیا یخبندان است، خیلی ها سر خورده، خیلی ها سر خورده، حواسمون باشه که سر نخورید.